السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، آج کا سبق سن لیجئے. حدیث شریف میں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ تعالی کی حفاظت میں آ جاتا ہے. دھیان سے سنو، جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ تعالی کی حفاظت میں آ جاتا ہے، لہذا اسے نہ ستاؤ، اور اس بات کا خیال رکھو کہ اللہ تعالی اپنی حفاظت میں لیے ہوئے شخص کو ستانے کی وجہ سے تم سے کسی چیز کا مطالبہ نہ فرما لے. کیوں کہ جس سے اللہ تعالی اپنی حفاظت میں لیے ہوئے شخص کے بارے میں مطالبہ فرمائیں گے تو اس کی پکڑ فرمائیں گے، پھر اسے اوندھے منہ جہنم کی آگ میں ڈال دیں گے. یہ حدیث مسلم شریف میں ہے. کتنی جاندار، کتنی فضیلت ہے، آدمی معمولی غفلت کی وجہ سے فجر کی نماز چھوڑ دیتا ہے، بے فجر کی نماز اگر پڑھ لی تو اللہ کی حفاظت میں آ گئے. اللہ کی حفاظت میں آنے کا یہ نبوی نسخہ ہے، اس کے لیے بہت اہتمام کریں، مائیں بہنیں بھی اہتمام کریں کہ فجر کی نماز ہماری نہ جائے. اگر فجر کی نماز گئی خدا نہ خواستہ تو اللہ کی ذمہ داری کچھ نہیں، فجر کی نماز پڑھ لی اللہ کی حفاظت میں آ گئے. اور کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ کی حفاظت میں آدمی آ جائے گا، وہ کبھی بھی نامراد نہیں ہوگا. چلیے اب میرے ساتھ پڑھ لیجئے، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا. یہ آسمان کے دروازے کھلوانے کا نبوی نسخہ ہے. امام مسلم نے عبداللہ ابن عمر سے بیان کیا ہے کہ ایک دفعہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک آدمی نے مذکورہ کلمات کہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فلا فلا کلمات کہنے والا کون ہے؟ حاضرین میں سے ایک آدمی نے کہا، یا رسول اللہ میں ہوں. آپ نے فرمایا، مجھے ان کلمات سے تعجب ہوا کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولے گئے. اس لیے آپ پڑھو گے آپ کے لیے آسمان کے دروازے کھلیں گے، میں پڑھا میرے لیے آسمان کے دروازے کھلیں گے. یہ حدیث امام مسلم نے نقل کی ہے، اس لیے اسے پڑھ لیجئے، ایک مرتبہ اور پڑھ لیجئے، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا. اور بہت بڑی خوشخبری کی بات یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سب سے پہلے نکلنے والے یہ کلمات ہیں. یہ حدیث اور یہ روایت میں نے میری کتاب مومن کے ہتھیار میں شام کے اذکار میں لکھی ہے، وہاں سارے حوالے دیکھ لیں. اللہ تعالی ہم سب کو ایسا ایمان دے کہ اس کے بعد کفر نہ ہو، اور ایسی ہدایت دے کہ اس کے بعد گمراہی نہ ہو، اور ایسی عزت دے کہ اس کے بعد ذلت نہ ہو، اور ایسی ترقی دے کہ اس کے بعد تنزلی نہ ہو، اور ایسا اپنا قرب دے کہ اس کے بعد اس سے دوری نہ ہو، اور عافیت کے ساتھ ہم سب کے لیے اللہ تعالی جنت الفردوس کا فیصلہ فرمائے، اور ہمیں اور ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو اور ہم سب کو ایک ساتھ میں جنت الفردوس میں اپنے نبی کے پڑوس میں ہم سب کو جگہ عطا فرمائے. آمین آمین. والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.